หลังจากนั้นเราก็มาพูดกันถึงเรื่องตรัสรู้นั่นคือการเกิดมาทางกายทีนี้ก็มาเกิดอีกทางญาณเกิดทางจิตคือการตรัสรู้เกิดทางญาณเกิดมาก็แผ่นดินไหวเขาสนนุราชสั่นสะเทือนอีกแล้วโลกนี้บอกสว่างสวยไปหมดเป็นอภินิหารยิ่งใหญ่นั่นก็ไม่ต้องอธิบายมันเป็นเรื่องปุคคลาธิฐานาคือความหมายทางด้านจิตใจอย่างเดียวกันที่กล่าวมาแล้วเรื่องมาว่าสูงขึ้นมากกว่านั้นหมายถึงว่าเกิดออกมาทางใจตอนเกิดตอนเดินได้ย่อง7 9แล้วก็ประกาศว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นพี่ใหญ่เขาที่สุดในโลกการเกิดใหม่ของเราจักไม่มีนั่นก็หมายความว่ามันเกิดทางกายตอนจากที่มาตรัสรู้ใต้โคนโพในวันวิสาขบูชาตอนรุ่งอรุณในวันวิสาขะวันเพ็ญเดือน6เมื่ออายุ35ปีนั้นเป็นการเกิดอีกครั้งที่2ที่เรียกว่าทวิชาแปลว่าเกิดครั้งที่2เหมือนกับนกกับไก่ที่มันเกิดมาพวกง่ายๆเกิดมาจากไข่นั่นเกิดมาธรรมดาจากท้องแม่คลอดออกมาเป็นไข่เมื่อแม่มันกกมันฟักแล้วมันจึงออกมาเป็นตัวนี่มันเป็นเกิดสองครั้งเรียกว่าทวิชาคนเราก็เหมือนกันมันพวกพราหมณ์เขาเกิดมาคลอดจากท้องแม่แล้วเขาก็เรียกว่าเกิดมาครั้งหนึ่งแต่พอได้เราเรียนคำพีไตรเพศรอบรู้แล้วเขาก็จะสวมสายได้แสดงความเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์ที่เรียกว่ายันโชปวีตะยันโชปวีตะเรื่องใดทำนองนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยวิทยาคุณเกิดเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์ที่แรกนั้นเป็นพราหมณ์แต่สวะเกิดมาจากท้องแม่ที่เป็นพราหมณ์ที่หลังนี้เกิดโดยจากการรู้เรียนพระเวทจนจบทำพิธีมอบรับว่าเป็นพราหมณ์ที่สมบูรณ์เมื่อเรียนจบชั้นป.4แล้วก็ไปต่อโรงเรียนมัธยมไปเข้าโน่นไฮสคูลแล้วก็ไปเข้าอุดมศึกษาเรียนจบมหาวิทยาลัยได้รับปริญญาใส่เสื้อคลุยรับปริญญานั่นแหละเป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดเป็นบัณฑิตนี่เราจะเห็นได้อย่างนี้ภาษาบาลีว่าทวิชาแปลว่าเกิดหนเกิดสองหนเกิดครั้งที่สองเกิดสองครั้งใช้เรียกพวกพราหมณ์สูงขึ้นมากกว่านั้นอีกซึ่งเราจะเอามาใช้เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านเกิดมาจากพระคันมารดาก็เรียกว่าเกิดโดยพระกายเขาได้ตรัสรู้ตัดกิเลสหมดสิ้นเชิงดับทุกสิ้นเชิงกลายเป็นคนใหม่คนหนึ่งไม่เหมือนกับคนเก่าโดยประการทั้งปวงเหมือนกับพลเอกชาติชายจุณวันนะให้มาเกือบจะถึงปีแล้วเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมได้รับยอมรับจากสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มอบอำนาจให้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่แสดงให้เห็นความเกิดการตรัสรู้ก็คือการเกิดโดยพยานเป็นการเกิดโดยพยานอย่างไรเราจะต้องศึกษาให้ทราบถึงอาการของการตรัสรู้ว่าอาการของการตรัสรู้นั้นมีอะไรเกิดออกมาจากการตรัสรู้นั้นมันมีอาการของการเกิดเหมือนกันคืออาการเกิดของญาณทัศนะนั่นเองมันเกิดญาณออกมาเป็นลำดับตั้งแต่ต่ำๆขึ้นไปจนสูงขึ้นจนสุดท้ายญาณที่เป็นเหตุให้รู้จักนามรูปรู้จักเหตุปัจจัยของนามรูปรู้จักความเปลี่ยนแปลงของนามรูปรู้จักความน่าเบื่อหน่ายของนามของรูปรู้จักความเบื่อหน่ายรู้จักหาทางให้พ้นจนกระทั่งเกิดความพ้นซึ่งเราจะเรียกว่าพยานที่เป็นเครื่องทำอาสวะให้สิ้นอันได้แก่อาสวะขยายานญาณเกิดขึ้นตามลำดับจนถึงญาณสุดท้ายเป็นอาสวะขยายานทำอาสวะความเคยชินที่จะก่อให้เกิดทุกข์มันเหมือนสิ้นไปมันเป็นผลพลอยได้ก็คือปัจเวกขณะญาณอีกอันหนึ่งคือการพิจารณาเหตุให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราหมดอาสวะแล้วหมดทุกข์แล้วไม่มีความเกิดอีกต่อไปอีกแล้วดังนี้เรียกญาณสุดท้ายบอกให้ทราบได้ต้นอยู่เนื้อความเป็นทุกข์ เป็นอะไรไปหมดแล้วเนื้อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนื้อความเป็นสัตว์เนื้อความเป็นเทวดาเนื้อความเป็นอะไรทั้งหมดอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงการปรินิพพานปรินิพพานก็หมายถึงเอาชนะความเกิดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องมามัวเกิดยุ่งยากลำบากกันอีกต่อไปสิ้นชื่อว่าการเกิดแล้วมันลำบากมันทุกขังชาติปุณณปุณังเกิดที่ไรมันเป็นทุกข์ร่ำไปจะเกิดเป็นสัตว์จะเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเป็นมนุษย์ยุ่งยากลำบากอย่างพวกเทวดาพวกมารพวกพรหมเกิดเป็นอะไรนะฉะนั้นความเกิดนี้ไม่ใช่ของที่น่ายึดมั่นถือมั่นหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงอคัมมเทศนาหลังจากนั้นครั้นต่อมาเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์นั้นได้ดับลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่หมดอุปทานแล้วแต่มันก็ยังทำงานอยู่ที่นี่มันหมดเชื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแตกสลายก็เรียกว่าดับขันธ์ปรินิพพานปรินิพพานพร้อมกับการตรัสรู้นั้นขันธ์ยังอยู่ยังเดินไปเดินมายังกินข้าวกินปลาอย่างนี้มีธาตุมีขันธ์อยู่ธรรมดาแต่ขันธ์ชนิดนี้ไม่มีอุปทานคือจิตเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเราในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณพูดไปแล้วท่านก็ยิ่งจะฟังไม่เข้าใจถ้าหากท่านสนใจน้อยพิจารณาหน่อยผ่านโลกมานานส่วนมากมีแต่คนเฒ่าคนแก่ก็จะฟังถูกถ้าฟังไม่ถูกก็ทำความเพียรทำสมาธิอย่าให้จิตใจหลงเข้าไปยึดมั่นสิ่งใดสิ่งใดทำเป็นลืมๆล้มละลายทุกสิ่งทุกอย่างซะในวันนี้แล้วมันก็จะมีขันห้าที่บริสุทธิ์1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ30นาทีก็แล้วแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะได้รับประโยชน์นี่เราพิจารณากันอย่างนี้ถึงความสำคัญของวิสาขบูชามันมีความสำคัญอย่างไรที่ต้องสนใจประกอบพิธีวิสาขบูชานี่ให้ได้ประโยชน์ว่าการกระทำวิสาขบูชาไม่ใช่แต่ประเทศเราประเทศที่เป็นพุทธบริษัททั้งหมดก็ทำวิสาขบูชากันทั่วๆไปในโลกคนที่ยังไม่เคยเป็นพุทธบริษัทก็เป็นพุทธบริษัทเพิ่มขึ้นในประเทศที่ไม่เคยมีพุทธบริษัทก็มีพุทธบริษัทเพิ่มขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเดี๋ยวนี้เขาก็ถือเอาวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการเพราะชาวพุทธได้เพิ่มขึ้นในอินโดนีเซียเขาทำวิสาขบูชากันเพิ่มขึ้นทั่วทุกมุมโลกหรือทุกๆแห่งในโลกเป็นอันว่าเราทำกันทั่วโลกก็ว่าได้ตามมากตามน้อยความต้องการในเรื่องนี้จะมีอย่างไรก็เกี่ยวกับความคิดความนึกอย่างสุขุมแยบคายของบุคคลผู้นั้นอีกเหมือนกันเด็กๆก็คงจะคิดว่าจะได้แห่โคมสนุกดีจุดธูปจุดเทียนชาวบ้านทั่วไปก็จะนึกว่าจะได้เวียนเทียนทั้งสนุกทั้งได้บุญได้ความอิ่มอกอิ่มใจเพราะฉะนั้นต้องทำมีความสำคัญกันอย่างนี้ถ้ามองเห็นความสำคัญของวิสาขบูชาเพียงเท่านี้ก็ยังไม่ดีไปกว่าเด็กๆที่นึกว่าจะได้แห่โคมไฟจะได้แห่ทูบแห่เทียนคนแก่คนเฒ่าโดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาควรจะรู้ถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาให้มากไปกว่านั้นถ้าท่านอยากจะทราบความสำคัญของวิสาขบูชาก็จำเป็นจะต้องระลึกพิจารณาให้เห็นความหมายอันแท้จริงของวิสาขบูชานั้นชี้เห็นง่ายๆก็ว่าเมื่อไรเราเข้าใจความหมายของการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานอย่างลึกซึ้งเหมือนที่ว่ามาแล้วมันทำให้เกิดศรัทธาของเราแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในพระพุทธเจ้ามันทำให้ปัญญาของเราแจ่มกระจ่างกว้างขวางออกไปในธรรมะของพระพุทธเจ้ามันทำให้เมตตากรุณาของเราแผ่ไพศาลเข้มแข็งลึกซึ้งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนลองคิดดูเถิดการทำวิสาขบูชาที่ถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงนั่นแหละจะย้ำให้เกิดศรัทธาให้มันแน่นแฟ้นให้มันมั่นคงให้มีปัญญาสว่างสวัยไม่ต้องมาพอเหมือนพระจันทร์มีข้างขึ้นข้างแรมและศรัทธาก็จะไม่ต้องสั่นคลอนพอให้มันมั่นคงเป็นอาจรศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่งอนเงินคอนแคลนมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นอย่างนี้ต้องตอกย้ำว่าการทำวิสาขบูชาที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากในการที่จะย้ำศรัทธาของเราให้แน่นแฟ้นลงไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พิจารณาถึงการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งแล้วปัญญาของเราก็จะแผ่ขยายออกกว้างขวางเบิกบานออกไปตามทีนี้เราอยากจะรู้อยากจะทราบซึ่ง ถึงคุณค่าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆถึงชีวิตจิตใจจริงๆเราก็ต้องมาทำตัวเหมือนพระพุทธเจ้ามีความเป็นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ากินเหมือนพระพุทธเจ้านอนเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้ไม่จะคุยเราเป็นอยู่อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเมื่อท่านตรัสรู้แล้วเมื่อท่านออกบวชเมื่ออายุ29ปีนั้นท่านมีความเป็นอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินตลอดตรัสรู้ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินวันนี้เราก็มาอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินบรรยากาศสภาพแวดล้อมวันนี้ก็เหมือนกับวันนั้นเหมือนกับวันนั้นเหมือนวันที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่อย่างนั้นค่อยแล้วเข้าใจ45ปีหลังปรินิพพานส่วนมากใต้ร่มไม้กลางพื้นดินนี่คือความเป็นอยู่ของท่านทีนี้การกินพระพุทธเจ้าท่านก็กินง่ายๆท่านไม่เลือกไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นอะไรชนิดใดจากอาหารอันปราณีของพระมหากษัตริย์จนถึงอาหารของชาวบ้านทุกยากลำบากธรรมดาหรือนักเข้าถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งหน้าแรกๆสองสามหน้าแรกท่านก็จะได้พบพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่กินข้าววันละฝ่ายมือต้มไม่มีอะไรกลับก็ยังได้ตลอดพรรษาความอดอยากพระสงฆ์ตำข้าวเอาข้าวใส่ครกตำข้าวเปลือกแล้วก็มาแบ่งกันต้มแล้วก็แบ่งพระพุทธเจ้าด้วยท่านทั้งหลายลองคิดดูความเป็นอยู่ก็ง่ายๆอย่างนั้นวันนี้เรามาเป็นอยู่อย่างพุทธเจ้าถ้าเราอยากรู้บุคคลใดเป็นคนเช่นไรพยายามเป็นอยู่เหมือนคนนั้นกินเหมือนคนนั้นอยู่เหมือนคนนั้นเดี๋ยวนี้เรามานุ่งห่มเสื้อผ้าสบายสบายกินอยู่วันนี้อดสัก24ชั่วโมงแล้วก็มาอยู่กลางดินใต้ร่มไม้มาพระพุทธเจ้าแล้วจิตใจมันก็จะกระตุ้นให้ง่ายขึ้นที่จะสงบที่จะระงับที่จะมีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจะใกล้ธรรมะเข้าไปทุกทีทุกทีที่นี่พวกเรานั้นไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในธรรมะคิดว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องมีธรรมะขอให้มีใส่ปากใส่ท้องซะก่อนแล้วเรื่องธรรมะก็ค่อยว่ากันทีหลังธรรมะยังไม่จำเป็นท่านทั้งหลายลองคิดดูคนส่วนมากเป็นอย่างนี้เราจะต้องมาคิดว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เหมือนกับอาหารที่เรากินเข้าไปอาหารนั้นเรากินเข้าไปเดียวๆก็หิวอีกแล้วมันก็ไม่สามารถจะหยุดความหิวได้มันต้องกินอยู่บ่อยๆรู้จักพินิจพิจารณากันอย่างนี้นี่ธรรมะนี่ก็เหมือนกันจะต้องมีกินในจิตในใจจะต้องมีธรรมะเหมาะสมแก่คนทุกประเภททุกชั้นทุกเพศทุกวัยอานิสงส์ของธรรมะจึงมีมากเราจะต้องนำมาใช้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีใส่ปากใส่ท้องด้วยซ้ำไปตั้งแต่ก่อนหาใส่ปากใส่ท้องนี่จะต้องมีธรรมะอย่าไปคิดว่าให้มันมีใส่ปากใส่ท้องซะก่อนแล้วจึงจะมาสนใจธรรมะเพราะธรรมะนั้นเป็นเรื่องให้มีอยู่มีกินเพื่อว่าจะได้มีจิตใจเป็นปกติเยือกเย็นแล้วการหาใส่ปากใส่ท้องนั้นมันก็จะเป็นไปตามปกติถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วคนเราจะตกนรกจะทนทุกข์ตกนรกทั้งเป็นตลอดเวลาจะมีจิตใจวิปริตวิกลวิการถึงกับว่าไม่สามารถจะเป็นมนุษย์ปกติได้มีอันจะเป็นไปในลักษณะต่างๆเดี๋ยวนี้ได้ทราบว่าเป็นโรคประสาทกันเยอะภาคอีสานได้เป็นพระเอกในโรคประสาทแล้วอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่19เดือนกุมภาที่ผ่านมามติชนบอกว่าโรงพยาบาลอุบลคือโรงพยาบาลศรีมหาโพและโรงพยาบาลขอนแก่นรับไม่ไหวคนอีสานเป็นโรคประสาทเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีอานิสงส์แห่งธรรมะเราไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะเรามองข้ามกันนี่เราเข้าใจกันอย่างนี้ว่าธรรมะนั้นมันไม่มีประโยชน์ความจริงธรรมะนั้นมีประโยชน์ไม่มีขอบเขตจำกัดมีความจำเป็นยิ่งกว่าเรื่องปากเรื่องท้อง ต้องเห็นแก่ธรรมะก่อนเห็นแก่ปากแก่ท้องต้องเข้าใจธรรมะให้ถูกให้ตรงเช่นคำว่าสันโดษธรรมะเรื่องสันโดษนี่เราเข้าใจว่าล่อลวงคนเป็นอันมากให้คนหลงว่าสันโดษแล้วไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆนี่เข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่เข้าใจตามที่เป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้นั่นเองเมื่อมีความแน่ใจว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่คนเข้าใจผิดว่าธรรมะเองอย่างเนี้ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนเข้าใจผิดต่อธรรมะเราจะได้สนใจกันพิจารณากันให้เป็นพิเศษเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในธรรมต่อไปอาตมาอยากจะพูดว่าประโยชน์ของธรรมะนั้นเราจะพิจารณากันอย่างไรท่านไหนก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คือจำเป็นที่จะต้องมีไว้ในทุกสถานในที่ทุกแห่งทุกวัยทุกการถ้าจะเอาวัยเป็นเกณฑ์เราก็จะต้องกล่าวได้ว่าธรรมะนี่เป็นของจำเป็นแก่คนทุกวัยเขาว่าทุกวัยนี่ไม่ได้หมายความว่าปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยทำนองนั้นก็หาไม่ได้อาตมาจะพูดชัดลงไปว่าแม้แต่เด็กที่ยังอยู่ในท้องแม่นะก็ต้องการธรรมะถ้าหาว่าเด็กในท้องได้เกี่ยวข้องกับธรรมะก็จะเป็นเด็กที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมะเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับธรรมะได้อย่างไรท่านทั้งหลายก็คงจะนึกหัวเราะข้อนี้ตอบได้ง่ายๆว่ามารดานั้นเองจะต้องเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยธรรมะเมื่อมารดาที่กำลังอุ้มครรภ์กำลังตั้งท้องประกอบอยู่ในธรรมะอิทธิพลแห่งธรรมะย่อมมีเข้าไปถึงลูกในท้องตามที่เชื่อกันว่าเด็กที่เกิดในท้องของบิดามารดาที่เป็นสมาธิฐินั้นจะผิดจากเด็กที่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ที่มีความเห็นผิดเราคงได้ยินเสมอว่าพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดหรือว่าอัจฉริยมนุษย์ใครก็ตามคนเก่งคนดีทั้งหลายหรือโยมที่เคยมีลูกถ้าเวลาใดท่านตั้งครรภ์ถ้าลูกคนนั้นจะเป็นคนดีท่านอาจจะฝันดีๆฝันแปลกๆนั่นเป็นนิมิตหมายลูกที่มาอยู่ในครรภ์นั้นเป็นคนดีมากแล้วน้ำใจของคุณแม่ในขณะตั้งท้องก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นบุคคลที่ชอบแต่สิ่งที่ดีที่งามอย่างพระพุทธเจ้าของเราจะเกิดอย่างนี้มารดาเริ่มสมาทานอุโบสถศีลตลอดเวลาที่ตั้งครรภ์ดังนี้ก็มีทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหมายว่าเด็กในครรภ์นั้นจะได้รับอานิสงส์ได้รับอิทธิพลได้รับอนุภาพของธรรมเพื่อช่วยก่อสร้างส่งเสริมหล่อล้อมจิตใจวิญญาณน้อยๆนั้นให้เป็นเด็กที่ดีเป็นทายาทที่ดีตามสมควรทีนี้ขยับเข้ามาถึงเด็กที่นอนอยู่ในเบาะเด็กที่คลอดออกมาแล้วนอนในเบาะนี้ที่ยังไม่ลืมตานี่ก็ยังต้องการธรรมะพูดและหน้าหัวเราะหมายว่าเราจะต้องมีการอบรมสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นไปตามเส้นทางแห่งธรรมะให้เด็กที่จะลืมตาขึ้นมาเห็นโลกนี้ได้เห็นสิ่งที่เต็มไปด้วยธรรมะก่อนสิ่งอื่นใดให้ได้ยินให้ได้ฟังให้ได้ดมให้ได้เห็นแต่สิ่งที่มันเป็นธรรมะในทางที่ดีที่งามที่จะปลูกเพาะนิสัยใจคอของเขาจนกว่าเขาจะลืมตาดูโลกมาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในบ้านในเรือนในห้องนั้นจะต้องจัดจะต้องทำในสิ่งต่างๆที่เป็นไปเพื่อแวดล้อมจิตใจของเด็กนั้นให้เป็นไปตามทางแห่งธรรมนั่นหลายลองคิดดูพอเด็กโตขึ้นมาเอาแต่เล่นแต่หัวสนุกสนานตามประสาเด็กนี้ก็ยังยิ่งต้องการธรรมะจะต้องให้เขารู้จักเล่นจักหัวที่เป็นไปตามทำนองของธรรมได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีที่งามทีนี้ถ้าเด็กโตขึ้นมาเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนก็จะต้องพยายามส่งเสริมให้ได้ศึกษาได้เราเรียนได้รับการอบรมที่เป็นไปในทางธรรมพอล่วงการผ่านวัยผ่านมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปในทางธรรมยิ่งขึ้นมิฉะนั้นแล้วมันจะกระโจนเข้าไปสู่เหวแห่งความเสื่อมพ่อแม่นั่งกินน้ำตาตกนรกเพราะลูกไม่มีธรรมะไม่ได้วัดวิวัฒนาการมาตั้งแต่น้อยก็เลยมีแต่วินาศนาการคันร่วงวัยมาถึงเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนก็ยิ่งต้องการธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งประเภทใดประเภทหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นอีกพ่อบ้านแม่เรือนนั้นมีชีวิตอยู่เหมือนงัวเหมือนควายคือต้องเทียมแอกเทียมไถในทุ่งในท่าไม่อยากแบกก็ต้องแบกไม่อยากลากต้องลากไม่อยากหามต้องหาม ลากแอกลากไถของหนักอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยิ่งกว่านั้นยังต้องมีภาระมากมายในภาระที่จะบริหารสิ่งต่างๆจึงจำเป็นจะต้องมีธรรมะพิเศษอย่างยิ่งมิฉะนั้นแล้วมันจะวิปริตแปรปรวนเป็นบ้าเป็นบอโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจทางประสาทมากขึ้นเมื่อล่วงวัยมาถึงความชราก็ต้องการธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่นั่นก็เตรียมเผชิญหน้ากับความตายอยู่ลำล่อต่อหน้านี้แล้วทำยังไงก็ยิ่งจะต้องมีธรรมะถ้าไม่มีความรู้ทางธรรมะเพียงพอก็น่าสมเพชเวทนาอยากยิ่งจะตายอย่างทนทุกข์ทรมานไม่ลืมหูไม่ลืมตาไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์หรือความเป็นพุทธบริษัทเลยตกนรกไปท่านนั้นนั้นลองคิดดูคนแก่คนชราในควรจะรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับได้อดได้หิวได้อิ่มได้อร่อยอร่อยสนุกสนานหวานชื่นคืนของผ่านมาหมดแล้วตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาจนถึงวาระสุดท้ายความแก่ชราควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่ธรรมะมันเหมาะมันสมกับคนทุกๆคนเพราะฉะนั้นจงพิจารณากันดูเถิดคนแก่คนชรานี่ควรจะได้อะไรกล่าวกันตามความยุติธรรมแล้วคนแก่ชรานี่ควรจะได้ธรรมะขั้นสูงสุดเป็นเครื่องโยประจำติดตัวไปว่าทำความที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ทุกข์ตามไปถึงทำที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดให้จบสิ้นแก่ชราอย่างนี้จึงเป็นแก่ชราที่สมชื่อเป็นคนแก่ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อันนี้เราทั้งหลายก็ควรจะได้คิด เหมือนอาหารที่กินนะลองคิดดูธรรมะเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตขอให้เราทั้งหลายได้คิดดูได้เลือกดูเหมือนกับที่เราเลือกอาหารกินบริโภคเข้าไปแม้แต่เด็กในท้องก็ต้องกินก็ ภัยเสียงจะไม่หวาดไม่ไหวนะเด็กในครรภ์จะกินอะไรเราให้เด็กกินเข้ามาทางสายเลือดกินจากแม่แม่นี่แหละกินแล้วก็ส่งไปเลี้ยงลูกเราให้เด็กในเบาะกินอะไรเราให้เด็กที่วิ่งเล่นอยู่กลางดินนี่เขากินอะไรเราให้เด็กนักเรียนกินอะไรเราให้คนหนุ่มคนสาวกินอะไรพ่อแม่กินอะไรคนแก่คนเฒ่ากินอะไรนี่พูดถึงอาหารเราจะเห็นได้ว่าอาหารที่บริโภคกันตามลำดับนั้นเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับเด็กที่อยู่ในท้องแม่ก็กินอาหารทางสายเลือดของแม่เด็กที่อยู่ในเบาะก็กินอาหารกินน้ำนมที่แม่หยอดให้เอาใส่ขวดให้ดูดหรือกินในอกของแม่เด็กที่วิ่งเล่นตามกลางดินก็กินอาหารอย่างเด็กและชอบกินขนมเด็กนักเรียนที่โตแล้วก็กินอาหารแปลกออกไปคนหนุ่มคนสาวพ่อบ้านแม่เรือนก็กินอาหารแปลกออกไปจนกระทั่งคนแก่คนชราก็ต้องมีอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เหมาะสมบางครั้งแก่แล้วฟันไม่มีก็ต้องกินอาหารอีกแบบหนึ่งจะ กินกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาส่วนจิตใจทำไมเล่าจึงไม่จัดอย่างนี้ทำไมไม่จัดให้จิตให้ใจของคนเราทุกเพศทุกวัยได้รับธรรมะซึ่งเป็นอาหารใจให้เหมาะให้สมแก่กันและกันมันก็จะเจริญทั้งทางกายและทางใจอีกด้วยเพราะฉะนั้นในวันวิสาขบูชานี้จะต้องเข้าใจธรรมะให้ลึกซึ้งว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่จำเป็นแก่ชีวิตตั้งแต่เกิดในท้องจนแก่จนตายไปถึงเวลาตายก็มีธรรมะนั่งดูความตายตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายเหมือนดูตะเกียงมันหมดน้ำมันเหมือนดูตะเกียงมันหมดไส้มันค่อยหลีไปดับไปตนเองเจ็บไข้ก็เหมือนนั่งดูคนอื่นไข้อย่างนี้ถ้าจิตมันมีสติสัมปชัญญะถึงขนาดนี้มันไม่เป็นเจ้าของเกิดเจ้าของแก่เจ้าของเจ็บเจ้าของตายมันก็ตายแต่เพียงกายดูคนอื่นตายเหมือนดูคนอื่นตายดับไปไม่มีเชื้อเหลือหมดทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันออกมาอีกกลับคืนมาอีกอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานดับขันธ์ปรินิพพานท่านทั้งหลายต้องคิดว่าอย่างนี้แหละจึงจะเข้าใจคำว่านิพพานคือการตายยังไม่ต้องเกิดอีกการดับสนิทไม่มีเชื้อเหลือเช่นนี้ต้องเนื่องมาจากการตรัสรู้ที่พุทธิยาท่านตรัสรู้ท่านสอนเราการตรัสรู้มันเป็นแกนกลางจะเรียกว่าตรัสรู้พอเป็นการประสูติก็ได้จะเรียกว่าตรัสรู้เป็นตามปรินิพพานก็ได้เพราะนั้นตรัสรู้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานความเป็นตัวการมันอยู่ตรงกลางกลางคือตรัสรู้ตรัสรู้คือการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจะถือว่าเป็นการประสูติก็ได้และตรัสรู้นั้นจะถือว่าเป็นปรินิพพานก็ได้พอเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสว่างไสวแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่าง แม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่งดูมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดสิ้นไปนอนดูมันตายเหมือนดูคนอื่นตายอย่างนี้มันก็เรียกว่าปรินิพานดับกิเลสอย่างเย็นยิ่งการตรัสรู้ว่าเป็นการปรินิพานก็ได้และเราจะระลึกนึกถึงการตรัสรู้นี่เป็นส่วนใหญ่ว่ารู้อะไรเพื่อประโยชน์อะไรและเราจะเอาอย่างหรือจะทำตามได้โดยวิธีใดเป็นต้นนี่ให้มองให้เห็นคุณค่าอันประเสริฐของการที่พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นอุบัติขึ้นตรัสรู้ขึ้นมาอย่างนี้เราอย่าไปพูดอย่างคนโง่โง่ที่บอกว่าธรรมะนี่มันจะต้องมีสำหรับผู้ที่ออกไปแล้วจากบ้านไปบวชอยู่วัดอยู่วานโน่นคนโง่โง่เป็นอันมากก็พากันแยกธรรมะออกไปเสียจากคนเอาคนไปไว้ทางหนึ่งเอาธรรมะไปเสียทางหนึ่งเอาโลกไปไว้ทางหนึ่งเอาธรรมไปไว้ทางหนึ่งจนกลายเป็นเกิดความคิดว่าถ้าจะถึงธรรมแล้วต้องทิ้งโลกไปต้องสละโลกไปแล้วจึงจะไปหาธรรมะได้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นความโง่บอกไว้ก่อนมันเป็นความโง่ธรรมะนั้นมีไว้เป็นเพื่อนคู่ใจเพื่อคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้โดยมีชัยชนะเหนือโลกเป็นอยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนถึงตายทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตเราจะต้องอาศัยธรรมไม่ได้ต้องการจะแยกธรรมะไว้ส่วนหนึ่งแยกโลกไว้ส่วนหนึ่งแยกคนไว้ส่วนหนึ่งเหมือนที่เข้าใจกันโดยมากบางคนพูดอย่างนี้บางคนโง่มากถึงขนาดที่เอาธรรมะไว้ที่วัดเอาตัวเองไว้ที่บ้านนานๆไปพบกันสักครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็มีเช่น7วันก็มาที่วัดครั้งหนึ่งจึงจะมีธรรมะจึงจะพบพระธรรมคนที่เข้าใจอย่างนี้ก็ยังอยู่ห่างไกลยังอยู่ห่างไกลเราจงคิดว่าเราจะต้องอยู่กับธรรมตลอดเวลามีธรรมะในจิตในใจมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงอย่างนี้มันก็อยู่สุขสบายไม่ต้องมีทุกข์อะไรมากนี่คือคุณค่าแห่งธรรมท่านทั้งหลายจะต้องมาพิจารณากันให้ดีๆแล้ววันนี้เวลาของเราก็คงจะต้องหยุดภาคนี้ไว้ก่อนว่าไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะพูดขอพักสักชั่วโมงก่อนอื่นใดก็ขอย้ำว่าเราจะต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากในวันนี้อย่าเนื้อพิธีรีตองทั้งสิ้นยกความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดให้แก่พระพุทธเจ้าเป็นการบูชาระลึกถึงความจริงในชีวิตของพุทธเจ้านั้นว่าพระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันนี้ประสูติกลางพื้นดินใต้ต้นไม้นิพพานกลางพื้นดินใต้ต้นไม้ตรัสรู้กลางพื้นดินใต้ต้นไม้ชีวิตส่วนใหญ่ของพระองค์ก็อยู่ตามโคนต้นไม้แม้การตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่โคนไม้ถ้าอย่างไรเสียเราก็ลองเสพครบต้นไม้หรือโคนต้นไม้ในป่าอย่างนี้ให้มากมากขึ้นก็จะเป็นการดีนี่พอจะเข้ามาป่าสักหน่อยก็ขี้ขาดกลัวเกลียดว่าจะต้องมานั่งกลางพื้นดินสักหน่อยขยะขยงกลัวจะเปื้อนกลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่งามกลัวจะสกปรกกลัวจะไม่สะอาดอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่เรียกว่าไม่รู้จักอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมากไปกว่าเรื่องที่มันสำคัญที่แท้จริงที่ใจหลวงเสร็จแล้วควรจะลองนั่งลองนอนอยู่กับพื้นดินเหมือนกับพระพุทธเจ้าบ้างก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ดียิ่งขึ้นอาตมาอยากจะย้ำว่าควรจะถือหลักอย่างนี้ว่าการที่เราจะไปรู้เข้าใจถึงจิตถึงใจของใครคนใดคนหนึ่งเราต้องพยายามเป็นอยู่ให้คล้ายการไปอยู่คล้ายบุคคลนั้นทำให้มากที่สุดที่จะมากได้เราก็จะรู้สึกอย่างเดียวกันกับบุคคลคนนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกับบุคคลนั้นโดยไม่ต้องพร่ำสอนกันเลยก็ได้การไปอยู่ให้เหมือนกันเนี่ยก็เป็นการระลึกถึงแก่กันและกันอย่างยิ่งอีกด้วยฉะนั้นวันนี้มานั่งกันตามพื้นดินขออนุโมทนาโคนต้นไม้กันอย่างนี้ขออนุโมทนาให้ระลึกนึกถึงข้อที่พุทธเจ้าท่านเคยนั่งเคยนอนกลางพื้นดินอย่างไรใต้ต้นไม้อย่างไรตลอดเวลาแห่งการมีชีวิตหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้พินิจพิจารณาดูให้ดีเป็นพิเศษเพื่อให้มีจิตมีใจในขั้นต้นเหมาะสมที่จะทำวิสาขบูชาโดยการระลึกนึกถึงพระคุณอย่างอื่นให้สูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับถ้าระลึกนึกไม่ได้แม้ในส่วนหยาบๆง่ายๆต่ำๆที่นี้แล้ว ส่วนสูงที่ลึกขึ้นไปเราไม่มีหวังที่จะระลึกได้เลยหรือจะคิดออกจะเข้าใจแต่ประการใดเลยเราจึงมาคิดถึงอย่างต่ำๆง่ายๆซะก่อนถึงความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าบัดนี้เป็นโอกาสที่เราจะกระทำพิธีวิสาขบูชาตลอดวันตลอดคืนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาคิดดูกันเช่นการแสดงธรรมการเวียนเทียนรอบสีมหาโพธิ์หรือรอบองค์พระปฏิมานิอุเทศสิกาเจดีนี้หรือการทำบุญโดยการสมาทานอุโบสถทศินจนไม่กินข้าวกันภายใน24ชั่วโมงอย่างวันนี้หวังว่าข้อความทั้งหลายทั้งปวงดังที่กล่าวมานี้จะได้รับความสนใจ